سوره الکوثر په دې سوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان الله بیان کړی دی چې هغه الله کوم اوچه د مرتبه ورکړی دی دوا انعامات او دوا اوامر الله ذکر کړی دی دو نعمتونه په مقابله کې دو حکمونه د نبی رسول الله شان پکې دی بسم الله الرحمن الرحیم ان اعطيناك الكوثر یقینا موږ درکړی دی تعالی الکوثر فصلی لربك وانحر نفصلی لربك وانحر پس مونږ کوه د خپل رب دپاره قربانی کوه ان شانئك هو الابتر ان شانئك هو الابتر یقینا سوچ تا سره بغض کوي دا به لنډې بوچی دا به بې نصبی د ده به اولاد نه پاتې کیږي او الله به لنډې بوچی کې ختم بهږي الکوثر الخیر الکثیر ته ډېر خیر الله درکړی دی نبی رسول الله ډېر خیرونه ورکړي لکه کثرت الاتباع تابعداري ډېرو دي مرګري ډېرو شفاعت ول الله تعالی ورکړی دی دو حوزونه یو د حشر په میدان کې دونه غټ چې د یو میاشت مزل به د هغې غاړو ته او بل حوض الله په جنت کې ورکړی دی او خپلو متیانو له به اوبه ورکوي او کوثر قرآن هم دی قرآن د خیر نه ډک کتاب دی دا ول الله ورکړی دی څونه غټ انعامات الله خپل نبی له ورکړي دی الله دا مې درکړی دی زما نبی شکر وکړه نو ته منځونه کوه قرباني نه کوه عبادت بدني مالي دواړه کوه کافرانو ویلي وو چې دا رسول الله ابتر دی بچی نه پاتې کیږي ځکه دغه بچی مړه کېدل هلکان مړه کېدل جنکۍ ژوندی وي وایي زه دا به مړ شي بچی مچی نشته هر څه به ختم شي الله ورته زیری ورکړه چې ستا څوک دښمني کوي که نه هغه به ابتري هغه به لنډۍ بچی شي د هغې نسب به پاتې نه شي د هغې نام نشان به پاتې نه شي او ته وګوره اوس ابوجهل څوک هغه ته ځان منسوب کوي چې زه د ابوجهل بچی یم او دارنګه د ولید یا د عتبه د شیبه یا د عاص بن وائل صحمی دیدی وو مرګری هم نشته څوک یې په ښه نه یادوي که څوک یادوي په بدی باندې یادوي او محمد رسول الله د هغه نوم تر قیامته پورې د قیامت پر ورځ به خلک بې ښه ویني چې کله الله مقام محمود ته ورسوي.